Muhammed anlayışı çıkar. Biz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı kendi dilinden, Allah'ın Kur'an'dan onu vasfettiği gibi biliriz ve tanırız. Onun dışında bir Muhammed tanımıyoruz. Allah'ın kendisine vermiş olduğu rol neyse onu veririz. Ne kadar saygınlık istiyorsa bunu takdim ederiz. Kendisinin de buyurduğu gibi beni İsa gibi layık olmadığım mevkilere çıkarmayın. Ben, yani benim için Yunus bin Metta'dan daha eftaldır, hayırlıdır demeyin diyor. Biz nebiler baba bir anaları ayrı çocuklar gibiyiz diyor. Onun için kendisinin temeyyüz ettiği, yani sair nebilere nispeten farklı meziyetleri olmasına rağmen bunları zikrederken gururlanmıyorum, bununla övünmüyorum diyerek söze başlar. Allah'ın her nebiye ihsan ettiği bir farklılık vardır. Biz böyle bakarız Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a. İslamoğlu'nun illa her anlattığı yanlış demiyorum ama ciddi yanlışları olan birisi ve bizim kanaatimizce de her ne kadar kendisi bunu böyle söylemese bile bir hadis inkarcısıdır. Bizim nazarımızda hadis inkarcısı aklına yatan hadisi alıp yatmayanı reddedendir. Kaide ve usulü üzere bu hadisin peygambere nispeti doğru değildir, sahih değildir diyenler hadis ehlidir ki bunlar katiyetle aksi bir düşünceyi getirmez. Onun için biz hadis inkarcısı dedik mi birisine bu, aklına yatıyorsa kabul eder, yatmıyorsa kabul etmez. Hadis-i şeriflere, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerine bu üslup ile yaklaşanlar için biz bunu deriz. Evet. Mustafa İslamoğlu için şu ana kadar bildiğimiz bu. Evet, Alil Kari'nin Fıkhul Ekber şerhinden. Evet, okudunuz mu? Mutezile akidesine meyil etmiş olduğunu görürüz. Hayır. Alil Kari nerede? Ne diyor ki? Onunla Mutezili akidesine meyil etmiş olsun. Fıkhul Ekber aslen Ebu Hanife'ye nispet edilme. Sadece Alil Kari'nin şerhi vardır. Aksine en sağlıklı şerhlerden. Tabi böyle yazarsanız sorulan sorulara cevap vermeden gider. Ulu ve isim hakkında ne diyor? Ne diyor ki yanlış düşünüyor? Katiyetle Alil Kari bunu demiyor. Alil Kari'nin böyle bir sözü yok. Aksine yani Fıkhul Ekber'in aslında da yok bu. Allah Allah. Sen yoksa şu beş eser adı altında. O beş eserde yok değil mi bu? Ben yazarın ifadeleri demedim. Garip olur yazarın ifadeleri olursa. Mütercimin de. Bilmiyorum. O takrib-ü tehlip dediğin nikli olan arkadaş kim? Hangi metni okudun sen önce? Fark edebilir. Bilmiyorum ben. Ama Fıkhul Ekber'in aslında da yok. Hatta Fıkhul Ekber'e yani Ebu Hanife'ye nispet ederek her kim Allah-u Azze ve Celle'nin arşa istiva ettiğini inkar ederse ve arşın da yedi kat semanın üstünde olduğunu inkar ederse o kafirdir diye sözü vardır. Çünkü birisi gelip soruyor, ben Allah-u Azze ve Celle'nin arşın üzerinde olduğunu kabul ediyorum. Ama arşın nerede olduğunu bilmiyorum dese bunun hükmü nedir deyince Ebu Hanife Rahimullah böyle cevap veriyor. Bu rivayeti de Zehebi El-Uluvu Lil-Aliyil Gaffar isimli kitabında nakleder. Evet. Benim bildiğim bu. Rehbi Yavuz'un. Olabilir. Yani bu hata tercümededir. Görülen o. Evet. Hayır. Seslilik sadece cehri namazlardadır. Bu yapılır. Sünnetlerde seslilik gerekmiyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan böyle bir şey gelmemiştir. Ama bazen okuduğu ayetler hafiften sesli olarak işitilirmiş. Başka soracağınız? Olabilir. Ben şu an tercümeyi görmediğim için bir şey diyemem. Ama ne kitabın aslında ne de Ali'ül Kadir'in şerhinde böyle bir şey yok. Kur'an'da bu meseleye işaret eden ayetleri bile rahatlıkla tahrif edebiliyorlar tercüme ederlerken. Haydaydı bu gibi kitapları tahrif ederler. Evet. Evet. Ebu Umeyr'in selef imamlarından nakledilen sözlerin hadisler gibi sahihliği araştırılması gerekmez mi? Şimdi selef imamları dediğiniz zaman çok genel bir ifade kullanılıyor. Biz öncelikli olarak sahabeden ve tabiinden gelen sözlerin senedini mutlak araştırırız. Yani peygamberden geleni araştırdığımız gibi sahabeden ve tabiinden gelenin sözlerini de araştırırız. Herhangi bir ilim ehlinin, ki bilinen imamları kastediyorum ben, akidede söz sahibi olmuş, kitabı olan, telifi olan kimseleri kasteden bu gibi insanların sözlerine de biz rastgele nakledilen sözler gibi bakmayız. Onun mutlak senedini araştırırız ve ona göre söyleriz. Bu böyledir. Ama belli bir zamandan sonra nakil zinciri bitti, yani koptuğu için bu devam etmemiştir. Bu zamanki insanların sözleri katiyetle senet istemez ve itibar da istemez birdenbire. Ya doğrudan doğruya kendisinden veyahut da kitabından duymuş olmanız gerekir. Bu gibi bir menheç izlenilmediği için bu sefer mezhep imamları dediğimiz büyük alimleri bile mezheplerinden ayırarak onları düşünmek gerekir. Yani Ebu Hanife dediğiniz zaman Hanefilikle ayırmanız gerekir. İmam-ı Şafi dediğinizde Şafilikle ayırmanız gerekir. Ahmed ibn Hanbel dediğiniz zaman Hanbelilikten ayrı düşünmeniz gerekir. Birçok şey vardır ki o sözlerden, o yazılan yazılardan bu imamların katiyetle yani alakası ve haberi yoktur. Ebu Maaz'ın sorusuna gelince yakında olacak olan belediye seçimleri ile Maide 44. ayet arasında alaka var mıdır? Eğer bunu tek soru, tek cevap şeklinde soruyorsanız hiçbir alakası yoktur. Ama bazen insanlar 10 kelimelik bir cümlede geçen bir harfi başka bir cümledeki geçen aynı harfle benzeştirerek bununla alakası vardır bunun diyerek bir irtibat kuruyorlar, alaka kuruyorlar. Bence belediye seçimlerinde oy vermek Allah'ın indirdiğiyle hükme hükmetmemeye eş değer düşünülerek onlar da kafir midirler, oy verenler de kafir mi olur şeklinde konuşulursa tabii ki bunun cevabı yine hayırdır. Cafer, bana yazdığın yazılarda Türkçe harfleri kullanma. Çünkü ben de bazı harfleri tanımıyorum. Ama okuyayım, siyasi bir partiye üye olmak ve oy vermek, böyle mi? Üye olmak caiz midir diye sormuşsun. Aynen Ebu Maz'ın sorduğuyla alakalıdır. Bence hiç alakası yoktur. Çünkü oy vermenin haram olduğunu ispat etmek için buna delil ister. Yani nas ister. Oy vermenin hiç kimse haram olduğunu ispat edemez. Buna bir delil yoktur. Ama önce oyu anlarsak, oyun ne demek olduğunu bilirsek, oy kanaat, meyil, bir mesele hakkındaki düşünceyi serdetmeye, açıklamaya, belletmeye denilir. Bu bazen yazılı, bazen sözlü, bazen işaretli olabilir. Eğer bu denli meylinizi, kanaatinizi, görüşünüzü bildirirken bu hareketiniz sizin batıl bir şeyi tasvip anlamındaysa, tabii ki o tasdik veya o tasvip ettiğiniz şeyin cürmü nispetinde bir cürüm irtikap edebilirsiniz. Ama bizim burada herhangi bir partiye oy vermemiz, öyle diyelim, katiyetle o kişiyle tasvip niteliğinde, yani öbürkülere nispeten ben bunları tasvip ediyorum diyerek, yani din düşmanı ile dinsiz arasında asgari noktada bir tercih mevzubahisse, ki memleketimizde bu tercih mevzubahistir. Yani senelerdir, yarım asrı geçmiş bir zamandan beri Türkiye'de sadece dinsizliği, din düşmanlığını savunan CHP zihniyetinin defolması için, en azından dinsiz olan, din düşmanlığı yapmayan, dinsiz olan bir partinin ben başa geçmesini isterim. Bu tasvip veyahut meyli bildirme katiyetle, yani dinsiz olan toplumun dinsizliğini tasvip anlamında değildir. Buna da bizim devamlı delil getirdiğimiz gibi dersleri dinlerseniz görürsünüz. Allah Resulü'nün ve ashabının Kur'an'da zikredildiği gibi, yani Rum suresinin başlarındaki inmiş olan ayette de zikredildiği gibi, gördüğünüz gibi, bu ayeti kerimenin sebeb-i nüzulu Müslümanlar diyorum, Mecusilerle Rumlar arasında bir mücadele, harp olmuştur. Ve bu mücadeleyi ise Mecusiler kazanmıştır. Mecusilerin kazandığı haberi, İranlıların kazandığı haberi Mekke'ye ulaşınca Mekkeliler buna çok sevinirler. Ayet-i kerimede de zikrettiği gibi Gulibetur Rumu, yani Rumlar, Hristiyanlar mağlup oldular. Fi ednal ardi ve hum min ba'di galebihim seyaglibun. Yani yeryüzü parçasında bir yerde Rumlar harbi kaybettiler. Bu mağlubiyetlerinden sonra tekrar bir galibiyet elde edeceklerdir. Yani kazanacaklardır. Fi bid'i, yani kısa bir zaman birimi içerisinde, 3 sene ile 9 sene arasındaki bir zaman birimi içerisinde. Lillahil emru min kablu ve min ba'd. Yani önce ve sonra, geçmişte ve gelecekte her iş Allah'a tabidir. Yani onun istediği gibi olur. İşte bu olaydan sonra ehli kitabın, Rumların galibiyetinden sonra ve yevme izin yefrahul mu'minun. Müminler buna sevinecekler. Neye? Bi nasrillahi. Allah'ın yardımına, Allah'ın nusretine. Ve yensuru men yeşâ'un. Allah istediğine yardım eder. Bu olayda Mekkeliler, bizim kitapsızlar, sizin kitaplılara, onlar da semavi kitap sahibi olmalarından dolayı bizden düşünülmüştür. Yani Müslümanlardan, sizden demişlerdir. Mecusilerin de kitapsız olması hasebiyle kendilerine yakın görerek bizim kitapsızlar, sizin kitapsızları alt etmişler demişlerdir. ve buna Müslümanlar üzülmüşlerdir. Bunun akabinde bu ayeti kerime inmiştir. Bunlar not halinde bende derli toplu bir araştırma malzemesidir. Selamun aleyküm. Hocam mikrofonunuz düştü. Mikrofon ne zaman düştü? Mikrofonun ne zaman düştüğünü söyler misiniz? Ben oradan alayım. Bir dakika oldu herhalde. Rum suresinin yani başlarındaki bu mevzuya bu mevzunun sebebi nüzul teşkil ettiği ayetleri okurken herhalde bunu dinlediniz. Ayetleri okurken dinlediniz mi? Neyse, mecusilerin kazanması, ehli kitabın kaybetmesi Müslümanları üzmüştür. Ve Allah Azze ve Celle kısa bir zaman birimi içerisinde ehli kitabın kazanıp mecusilerin kaybedeceğini haber veriyor. Ve buna da müminlerin sevineceğini söylüyor. Allah'ın yardımından sonra. Allah Resulü ve ashabının ehli kitabın kaybetmesine üzülmesi, mecusilerin kazanmasını istememesi, katiyette ehli kitabın hatalarını, yanlışlarını Kur'an'da zikredilen Allah üçten birdir diyen, İsa Allah'ın oğludur diyen Allah'ın kitabını tahrif etmelerini tasvip ediyor, niteliği taşımazdı. Sadece mecusiler gibi bir topluluğun karşısında ehli kitap olan semavi kitaplardan birine sahip olan bu insanların kazanmasını istemişti. Değilse Medine'ye gidince Yahudilerle olan mücadelesi, Hayber'deki Yahudilerle Tebuk Harbi'nin çıkması, Necran Hristiyanlarını gelip onlarla arasındaki münakaşaya bakarsanız kısa bir zaman sonra da kazanmalarını istediği insanlarla böyle bir mücadeleye girişecekti. Şimdi bizim de ki bunu açıkça söylemede hiçbir beis yok, CHP gibi bir zihniyetin karşısında biz inandığını söyleyen en azından din düşmanı olmayan bir topluluğu tasvip ederiz. Ve bu tasvip etme de bir yükümlülük getirir. Yani şu anki sistemde oy vermeyi eğer iyi anladıysanız zaten oy vermemek bile karşı tarafa artı bir yapabilir. Yani oy vermeyi sakıncalı gören Müslümanlar neden oy vermiyorlar? Bu oy verme demokrasiye, tağut sistemini tasviptir diyerek imanlarının zedeleneceğinden korkarak oy vermiyorlar. Halbuki bir yerde CHP'li bir din düşmanı adaysa bunun karşısında en azından dinsiz ama din düşmanlığı yapmayan birisi adaysa biz ben buna vermem diyerek, dinsize vermem diyerek bir oyu sakınıyorsa ve o bir oy artı öbür tarafa gidiyor demektir ki o zaman o din düşmanını desteklemiş konumuna düşer. Buna da üzülmesi gerekir, değil mi? Buna da üzülmesi gerekir. Vallahi eğer kıyası almıyorsan buyurun önce Kur'an yolunda nik taşıyan kardeşimiz kendini asıl ismiyle tanıtır. Bu kıyas değildir. Şimdi kıyas demek için herhalde farklı bir konumun burada Allah Resulü'nün ashabının ehli kitabı yani Allah üçten birdir diyen İsa Allah'ın oğludur diyen Allah'ın kitabını tahrif edenleri kaybettikleri harbe nispeten desteklemesi, mecusilerin kazanmasını istememesidir. Allah Resulü'nün ehli kitabı desteklemesi, tasvibi, onların şirk ve küfür nitelikteki hatalarını tasvip anlamı taşımıyordu. Bunu getirdiğimizde biz bu ortamda birilerinin kaybetmesini istemiyoruz. Allah'a inandığını söyleyen birilerini, arkasından en azından din düşmanlığı yapmayan birilerini, din düşmanlığı yapan birisinin karşısında kaybetmesini istemiyoruz. Bunların kazanmasını istiyoruz. Sen bunu eğer kıyas demekle kendini yatıştırıyorsan buyur. Ama oy vermeyen arkadaşların neden dolayı, bir dakika, yazılar kayboluyor, sorular yazmayın. Neden oy vermiyorlar? Oy vermenin küfür olduğunu düşünerek, demokrasiyi destekleme tasvip olduğunu düşünerek, imanlarına zarar vereceğini düşündüklerindendir. Biz bunda samimi olduklarından şüphe etmiyoruz. Ama şunu iyi bilmeliler ki, oy vermeyerek imanıma zede gelir düşüncesiyle din düşmanı olanlar, dinsiz olup da dinsizlere oy vermeyip sakınınca din düşmanlarına artı bir oy gidiyor. Bu onu daha çok rahatsız etmeleri gerekiyor. Hele oyun bu ortamda nasıl bir denge unsuru olduğunu yakalamışsa. Biz eğer en azından dinsizler kazansın, din düşmanları kazanmasın diyerek dinsizleri tasvip eder, onların öne çıkmasını istersek, bunda hiçbir zaman onların küfür ve şirk nitelikte olan hatalarını, arızalarını tasvip etme anlamında bulunuyoruz. Benim cevabım bu. Ama bu kıyastır falandır filandır diyerek o arkadaşımız neyi sulandırmak istiyor bilmiyorum. Cemaat liderine beyat var mıdır hocam? Yoksa beyat sadece Müslüman devlet reisine midir? Beyat, bu denli beyat sadece Müslüman devlet reisinedir. Onun dışındakine bir beyat düşünülemez. Hele bunu çocuk oyuncağı yapar gibi 5-10 kişiyi etrafına toplayıp o cemaatin kendisini o cemaatin lideri ilan edip halktan beyat almak ise çocukların evcilik oynamasına benziyor. Evet. Peki. Ben hiçbir partiye üye olmanın gerekli olduğunu düşünmüyorum. Ondan sonra o parti için çalışmanın da gerekli olduğuna inanmıyorum. Zaten temelden bunu benden duymuşsunuzdur. Demokrasi bir sistemdir. Bizim ifademizde bir dindir. Laiklik ise bunun akidedeki mezhebidir. Partilerin konumu ise demokrasiden amelde mezheptirler. Benim görüşüm bu. Ben İslam'a alternatif hiçbir şey düşünmem. Ve İslam'ın alternatifi yoktur. Katiyetle bunu düşünmememiz gerekiyor. Ben partiyle bir şeylerin olacağını da düşünmüyorum. Bazı zararların defini. Yani o anki bizim yapmamız gereken neyse onu yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Evet. Ebu Katade oy vermemekle başımıza, öyle mi demek istemiş, gelenlerin bize yapmış olduklarını, bizim de bundan hatamız olmaz diye dinsizlerin kazanmasına bir fayda sağlayıp dinen Müslüman görmek, bir şey anlamadım takribut tezim. Türkçe harfleri kullanmayın. Çünkü benim cihazım hepsini tanımıyor. Evet. Biraz daha açık ve kısa yazarsan cümleleri hoş olur takribut tezim. Ben ehveni şer tipinde bakmıyorum buna. Yani bir dinsizi din düşmanının yanında tercih edebilme. Müellefetül kulub dediğim İslam'a karşı sevgisi olan kimseleri, buğzu olan kimseleri tercih etme. Buna istersen ehveni şer deyiniz. İsterseniz ahaf darareyn, iki zarardan en hafif olanını, az zararlı olanını seçme deyiniz. Ne derseniz deyin. Ama şu anki benim ifade ettiğim şey, Türkiye'deki ortamda buna tıpkı uyuyor. CHP 50 seneden fazladır bu topluma din düşmanlığı yapmıştır. Ve dini devamlı kullanan taraf olmuştur. Yani hiç hoşlanmadıkları şey bir insana ufacık bir dindarlığına meylinden dolayı bunlar düşmanlık etmişlerdir. Yani bu insanların amcalarından, dayılarından namaz kılan birisi varsa onu dahi okullarına almamıştır bu insanlar. Bu milletin geçmişi bu dine inananları oluşturur. Yanlışlarıyla, doğrularıyla Müslümanım diyen insanlardı. Bu insanların en ufak bir alametten dahi anlamlar çıkarıp Müslümanlara yaptığı düşmanlığı görüyorsunuz. Ve biz bu zihniyetin Türkiye'den silinmesini istiyoruz. Evet. Hicret ve cihat. Dünya ehli olmak bilmiyorum. Bence dünya ehli olmak ahiret ehli olmaktır. Dünya ahiretin sermayesidir. Ve dünyada hiçbir iş yoktur ki ahiretin sermayesi niteliğinde olmasın. Belki ehli dünyayı nefsi hevasına uyan Allah'ın rızasının dışındaki yolda dünyaya bir bağlılık besleyen insan varsa belki bunu demek istiyorsun. Bence şöyle diyeyim, dünyada ne kadar kalacaksan ona o kadar, ahirette de ne kadar kalacaksan ona da o kadar çalış. Evet. Peki. Evet, takrib-i tehdit sorunu düzeltip yollamadığın için. Hayır. Şimdi Allah Resulü'nün ehli kitabı desteklemesi diyelim. Katiyetle onların hatasını benimsetmedi. Kur'an onların hatalarını beyan ediyor. Şu an bizim desteklediğimiz insanlarda mesela ben diyebilirim bir zaman Mehmet Aydın denilen din işlerinden sorumlu devlet bakanıydı. Benim İslam inancım, Muhammed'e inanmam Avrupa'nın hangi değerlerine zıttır ki diye bir söz etti. Bu söz korkunç bir sözdü. Bir Müslümanın söyleyeceği bir söz değildi. Bunu bu sözün karşısında şöyle düşünülür. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a iman, İslam'a iman Avrupalıya tamamen zıttır. Avrupalıya zıt olmaması için ya bizim Avrupalı Hristiyan ya da onların Müslüman olması gerekirdi. Mesela en basitinden katiyetle biz bu sözü tasvip edemeyiz. Bizim önümüzde Kur'an var, sünnet var. Neyi tasvip edip etmeyeceğimizi o bizi o bize tavsiye eder veyahut yönlendirir. Ama burada biz ehli kitabı mecusilere karşı destekleriz. Yaptığımız iş budur. İnsan herhangi bir şey, diyelim ki bıçakla insan adam öldürür. Cinayet işler. Buna sebep bıçağı yasaklayamazsınız. Bıçak haramdır, bıçak kullanmak haramdır, bıçağın imali haramdır diyemezsiniz. İnsanlar bunu neye kullanacaklarını bilirler. Bilmeleri gerekir. Evet. Ebu Muaz'ın sorusuydu bu. Ondan gelenler. Evet. Benimsemesine sebep olmaz. Eğer böyle bir şey oluyorsa zaten o adamın İslam'dan ne kadar anladığı açıktır. Evet, yine bidat ehlinin arkasında namaz kılmanın hükmünü soruyorlar. Şimdi bidat ehlinin arkasında namaza gelince hangi tip bidat ehlini kastediyorsunuz? Ve hangi tip bidat ehlinin imam olduğunu, hangi imamlık hakkında bunu konuşuyorsunuz? Ebu Davud'daki gelen bir rivayette namaz kılarken, imamken, namaz kılarken kıbleye tüküren birisi için Allah Resulü namazın akabinde onun arkasında namaz kılanlara diyor ki bu size bir daha namaz kıldırmasın diyor. Yani size imam olmasın diyor. Yani bidat ehlinin arkasında kılmayabilirsiniz ama bu namaz kılmayış tekfir anlamında onu tekfir ettiğinizden dolayı kılmıyorsunuz değildir. Akidesi bozuk birisinin arkasında kılmayabilirsiniz. En uç noktada gidip başka birisini bulursunuz ama Türkiye ortamındaki bir bidat ehli derseniz bu insanlar İslam'da doğru olan şeyi ne zaman öğrendiler? Biz ne zaman öğrendik? Onları ne zaman hakikaten bu denli dışladık? bence vermediğiniz bir şeyi isteme hakkınız yoktur. Ha. Yani bidat ehlinin arkasında namaz kılmayabilirsiniz. Fakat bizde şimdi bidat ehlinin arkasında namaz kılmama, camileri terk etme, cemaatle namaz kılmama anlamında kullanılıyor. Takrib-ü tehdif herhalde biraz düzeltti. Ebu Katade. Kişi oy vermeyerek bir diğer kardeşinin de hakkına girmiş olmaz mı? Bunu anlamadım. Bulmaca gibi bir soru Ebu Katade. Oy vermeyerek bir diğer kardeşinin hakkına girmiş olmaz mı? Nasıl? Çünkü bulmaca gibi sorarsanız benim üzerinde çok yorulmam gerekir. Şimdi bir diğer kardeşinin hakkına nasıl girer oy vermeyerek? Ha, oy vermeyerek CHP'nin kazanmasına sebep olur. O da Müslümanlara yine zulmetmeye döner. Ve zulmedilen Müslümanların bunun üzerinde tabii bir hakkı oluşur böyle diyorsan. Seni tanımadığım için sözlerini anlamaya çalışıyorum. Ama tanıdığım birisi olsaydı anlamadım der, ona tekrar bunu yazdırttırırdım Ebu Katade. Ne diyorsan biraz daha açık. Kıyası şer'i delil kabul eden şeriata ekleme yapmış olur mu? Tabii ki, yani kıyasla amel eden birisi bırak şer'i delillerden kabul etmeyi, kıyas katiyetle edille-i şer'iyeden değildir. Eğer bunu edille-i şer'iyeden kabul ederek bununla hareket ederse haramı helal, helalı haram yapabilir. Ha, bazen kıyası kabul etmediğini söylediği halde insanlar dine eklemeler yapabiliyor. Bu denli cürmü işliyorlar. Evet. Hocam, bunun suresindeki temenni ile oy vermek arasında bir kopukluk yok mu? Oy vermek yardım iken Rum suresinde temenni yardım algılaması doğru mudur? Rum suresini aç bakayım. O bir o ayetleri oku. Kim yardım edecekmiş? Ehli kitaba da onlar kazanacaklarmış sonraları. Onu bir yazar mısın? Hicret ve cihat. Hicret ve cihat. Ehli kitabın kısa bir zaman birimi içerisinde kazanacağını size haber veriyor. Yani 3 ile 7 sene arasında. Onlara kim yardım edecekmiş de kazanacaklarmış? O ayet okur musun? Başka yazı yazmayın da sorular gitmesin. Çabuk ol. Ya birisi Türkçeyi pastellesin şuraya. Birisi Türkçesini pastellesin şuraya. Daha okumadığınız bir ayet hakkında söz ediyorsunuz. Şimdi hicret ve tevhid. Daha mealini bile okumadığınız bir ayet hakkında söz ediyorsunuz. Bence garip olan bu. Başka bir arkadaş Rum suresinin başlarındaki bu birkaç ayeti Türkçe olarak pastellesin buraya. Yoksa herkes uyuyup kaldı mı pisinin başında? Evet. Eninde sonunda Allah'a o gün müminlerde ne zaman gerisini de yaz bakayım. Birileri de yaz bakayım. Ebu Umeyr. Bizi birileri de yaz. Evet. Binasrillahi. Allah'ın yardımıyla. Evet. Allah'ın yardımıyla. Şimdi Allah'ın yardım ettiği bir ortamda bunu nasıl anlayalım biz şimdi? Az önceki arkadaşınınki neydi? Evet. Hicret ve cihat. Allah yardım ediyor. Kaldı ki Allah Resulü ve Müslümanlar orada temenni etmiyorlar, üzülüyorlar. Üzülmek ve sevilmek kalbi bir amel midir hicret ve cihat? Üzülmek veya sevilmek kalbi amel. Peki kalbi amel itikadi boyutta değil midir? Bence buradaki tehlike daha büyüktür. Evet. O ayetler üzerine, ayetleri okuyun ve biraz düşünün. Başka bir soru var mıydı cevap vermediğim? Bu arada. Ha. Ebu Katade'nin şeyi gelmişti. Kişi oy vermeyerek bir den hak, ondan sonra evet. Din düşmanının kazanmasına fayda sağlamaz mı? Deminden beri teyemmümü anlatıyorum Ebu Katade. Yani imanıma zarar gelecek diye dinsize oy vermeyen bu hareketiyle din düşmanına artı bir yapar dedim. Değil mi? Deminden beri teyemmümü anlatıyorum. Evet. Başka soru? Evet. Bilmediğiniz kişinin cenaze namazını kılın ne olacak? Allah yardım etsin denilebilir mi? Allah ehli kitaba yardım etmiş. Ehli kitaba ve bu insanlar ehli kitap da değil. Biz Müslümanız diyorlar. Ha, hataları var, belki küfür, şirk boyutunda sorunları da vardır. Buna rağmen biz onları tasvip ediyoruz. Tabii Allah yardımcılar olsun din düşmanlarına karşı. Belki biz iman yönüyle bu insanlarla daha çok sorun yaşayacağız. Evet. Ha, oy kullanmayıp, yani sözde söyleyeceksiniz, amel etmeyeceksiniz. Buna ne biçim, nasıl bir turşu teklifi ve sonra nasıl bir perhiz önerme olur? Değil mi? Kazanmalarını isteyeceksin, oy vermeyeceksin. Çok, çok garip olur bu. Soru Şia'nın kestiği yenir mi? Ehli kitabın kestiği yenir mi? Takrib-ı tehzip. Bence meselelere çok lüzumsuz giriyorsunuz. Şey için lüzumsuz diyorum. Muhammed 42. Elhamdülillah AKP'ye, AK Parti'ye oy verdim diyenin hükmü nedir? Vallahi maşallah hep kadılar, yani kadı olmak istiyorsunuz. Biraz yazmayın. Çünkü bu kadar yazarsanız ben soruları görmüyorum. Evet, ehli kitabın kestiği yenilir mi? Ben de bu soru, o yazıyı yazan arkadaş buna cevap versin. Evet, sonra tövbe etse bu amel kabul edilir mi? Nereden tövbe etse Cafer? Ha, ehli kitap yenilir. Peki ehli kitap İsa Allah'ın oğlu, Uzeyr Allah'ın oğlu diyordu. Ne dersiniz buna? Onlar bu sözleriyle müşrik midir? Ha? Ehli kitap bu sözleriyle müşrik midir? İsa Allah'ın oğludur diyen küfretmiştir diyor. Uzeyr Allah'ın oğlu diyen de küfretmiştir. Öyle mi? Evet, müşrik olmalarına rağmen yenilir. Neden? Buradaki önemli olan kestikleri hayvan üzerindeki uygulamalarıdır. Biz de kesilen hayvan üzerindeki uygulamaya bakarız. Gerisine değil. Ve evet, Şia'nın da birçok şirk ve küfrü vardır. Çocuklar ben kaybettim artık. Hangi soruya cevap verdim, hangisine veremedim bilmiyorum. Evet, AK Parti'nin kazanmasını isteriz. Rabbim doğrularında yardımcıları olsun, yanlışlarını düzeltme fırsatı versin. Ve AK Parti'den sonra daha iyi kimseler gelsin bu milletin başına. Evet. Hocam, Tayyip iyi adam da çok faydası oldu memlekete, ama biraz tarikatlara meyli var. Ya bırak tarikatlara, maşallah bir aydır da kızılbaşları gösteriyorlar. Bu amelleri bizim için önemli değil. En uç noktada örnek verdim çocuklar anlayasınız diye. Yani dinsiz ile din düşmanı diye iki örnek verdim ben. Asgari'de bu örneği verdim. Bunu anlayın artık. Onun bunun hatası herhalde, ne kadar hata sayarsan say, İsa Allah'ın oğlu demekten daha kötü değil, değil mi bunlar? İsa Allah'ın oğlu demekten daha mı kötü bunlar, muvahhid? Evet. Ha. Ebu Mas herhalde şeyin, Cafer'in yazdığını düşer. Küfür amel işleyen kimsenin amelleri iptal olur mu? Tövbe etse yerine gelir mi? Vallahi tövbeyi yaptığı şirk için kullanır. Değilse şirk bütün amelleri, küfür amelleri iptal eder. Bilinen budur. Tövbe ederse yeni Müslüman olmuştur. O andan itibaren şirke ve küfre düşmemeye çalışır. Bu gayreti gösterir. Gerisini bilmem. Hesabı nasıl görülür? Evet. Peki. Evet. Sizin orada saat 1:30. Bizim burada yarım oldu. Biz sabah namazına kalkıyoruz. Bilmiyorum siz de kalkıyor musunuz orada? Evet. Ta o zamanın ehli kitabı Allah 1/3'dir. İsa veyahut Uzeyr Allah'ın oğlu diyordu takribut tehzip. Ta o zamandan diyordu. Bunlar yeni değil. Kur'an'ın inişine bakarsanız Kur'an'ın içinde zikrediyor ehli kitabın. Allah 1/3'dir diyen, İsa Uzeyr Allah'ın oğludur diyen, Allah'ın kitabını tahrif etmeleri Kur'an'da zikrediliyor. Saadet Partisi ile CHP'yi yok edemeyiz. Saadet Partisi yetiştirdi bu AK Parti'yi de. Ben şu an CHP'yi yok etme noktasında örnek veriyorum. Hangisinin daha İslam'ı yaşadığını değil. Maalesef şu an Saadet Partisi sanki CHP'nin yıkılmaması için gayret gösteriyor. Maalesef. Tabii Saadet Partililer daha çok dini bağlılığı olan kimseler. Bu doğru. Buna hayır demeyin. Ama şu anki tavırları düşünün. Sanki CHP'ye yardım. Benim ise gayem AK Parti'ye yardım etmek değil, CHP'nin yok olmasına çalışmaktır. CHP bu memleketten silinmelidir. Din düşmanı zihniyeti bu memlekette kalmalıdır. Hatta o kadar kolay da olsun ki bazen ben diyorum, Allah bir tavuk hastalığı vere de bu CHP zihniyetini temizliğe götüren. Ondan sonrakilerle daha yani zorluğumuz olmayacak mı? Tabii olacak. Yok, silmiyoruz. Ben hiç kimseyi silmiyorum. Ben Erbakan'ın kişiliğini İslami ölçülerde ele alsam, ben Tayyip'ten daha akıllı, olgun, yani birisi olarak düşünürüm. Bu insan, yani Erbakan'la Saadet Partisi'yle CHP'yi yok edemezsiniz. Bunu düşünün. Aslında Erbakan bu insanları daha da azdırdı. Kaldı ki AK Parti'deki insanlar Erbakan'ın yetiştirdiği insanlardır. Biz AK Parti'ye yardımı asıl almadık ki Saadet'e yardım etmek daha hayırlıdır diyelim. Biz CHP'yi yok edecek noktada durmak istiyoruz. Bu cümleyi tekrar etmemi isterseniz bilmiyorum. Valla mutlak onların da bir menfaati var. Onların da bir menfaati vardı. Ama bence şu an ben CHP'nin zihniyetinin gitmesini istiyorum. Eğer siz Avrupa onlara yardım ediyor derken senelerce CHP'ye de Avrupa, Amerika, Rusya yardım etti. Hepsi yardım etti. CHP gitsin, ondan sonra AK Parti ile nasıl bir diyalog sürdürürüz bakarız. Bence önce CHP bir gitsin. Tabii siz CHP'nin hiç sopasını yemediniz, zulmüne uğramadınız. Daha dünkü çocuklarsınız. Ben CHP zihniyetinden dolayı 3 kere içeri girip çıkan birisiyim. Ve 3-4 kişi bir araya gelip kitap okurken toplanıp götürülen insanlar bilirim. Siz bu sopaları yeseydiniz daha farklı bakardınız meselelere. Evet. Maalesef Buhari ve Müslim iki sahih kaynak. Bunun dışındakiler Tirmizi, Ebu Davud, İbn-i Mace bunların içinde sahih zayıf olabiliyor. Zayıf sahih oluyor. Buhari ve Müslim dışında hadis kitaplarına nasıl yaklaşmalıyız? Takrib, sen kendini tanıtırsan seni tanıdığım nispetle sorularına cevabı kolaylaştırırsın. Sen kimsin? Takribut teyze. Özelden şey yapıyorlar çocuklar. Evet. Bursa'dan Osman. Evet. Şu o zaman sorunu toptan bir değiştir. Buhari ve Müslim'e kendileri sahih dediği için biz sahih kabul etmiş değiliz. Herkes Buhari ve Müslim'e kafa vurarak bu neticeye varmıştır. Buhari ve Müslim sahihlerine nispeten daha sahih kaynaklardır. Aynı şekilde Tirmizi'nin de adı Cami'us Sahih'tir. Ama Buhari Müslim kadar bu işi becerememiş diyebiliriz. Bütün hadislere karşı sahih ve zayıfını ayırt eden, bunu bilen insanlara sorarak hareket etme zorundayız. Müsaade edin de ben şu arkadaşa bir dersteyim diyeyim. Evet. Böyle davranman gerekiyor. Anlaşıldı mı? Yaklaşımınız bu olacak. Değilse kendi kafanıza göre yaklaşamazsınız. Ha şu Osman Hoca dedikleri misin sen? La havle ve la kuvvet illa billahi la billah. Evet. Tamam. Yok. Şu Bulgaristan göçmeni Osman. Osman usta tur olduğun yerde seni döverim. Muvahhid Hoca'ya sorar mısın? Buhari ve Müslim'de çok az da olsa zayıf ya da gerçek olmayan hadis olabilir mi? Muvahhid mi sordu? Bir tanesini söylesin, şu zayıftır desin bakayım. Çünkü bu soruyu çok yuvarlak kullanıyorlar. Evet. Her insanın yanılma ihtimali vardır. Tabii. Her insan yanılabilir. Ama birisi çıkar Buhari'de şu zayıf hadis var denilir der. Ondan sonra bunu tamam tanıdım işte. Osman ustudur olduğun yerde seni döverim. Hı. Tabii ki herkes yanılabilir. Herkeste yanılma payı vardı. Ama bizim şu anki ortamda yaklaşımımız şu. Buhari'de zayıf hadis yok mudur diyen birisine buyurun bir tane gösterin onu konuşalım deriz. Önce Buhari'yi iyi bilmek gerekiyor. Buhari'de mesela talikat dediğimiz nakiller vardır. Bunlarda zayıf olan vardır. Evet. O kadar hadisin içerisinde bir tane yanlışı herhalde bilerek birilerine sorarsınız. Ve hiç kimse de o zayıf olan birkaç taneyi sormuyor biliyor musunuz? Ama Buhari'de de zayıf vardır dediğin zaman, ha Buhari'de zaten zayıf varmış değil, peygamberin sözlerinde şüphe oluşturmak için bu soruyu soruyorlar. Evet, Ebu Onas sormuş. Avrupa'daki ehli kitabın kestikleri hep ya ceryan ile ya da kafalarını vurup kesiyorlar. Bunlar ölü sayılmaz mı? Avrupalılar ekseriyetle bunu kullanıyorlar. Onun için biz Hristiyanları bu kesim mevzunda şu an Avrupa'dakilerin ehli kitap kabul etmiyoruz ama Yahova şahitleri hayvanın kesilmesi gerektiğini düşünüyor. Yani Hristiyanlıktan bir mezhep olan Yahova şahitleri. Onun için Yahova şahitleri bulundukları beldelerde Müslüman kasaplarından et alırlar. Ama Yahudiler kesim üzere daha hala ehli kitaptırlar. El-Muvahid'in sorusu Ebu Muaz yazmış. Ben genel olarak soruyorum. Her insanın yanılma ihtimali olduğunu göz önünde bulundurarak, yani bu zayıftır veya uydurmadır diyebileceğim bir hadis. Buhari Müslim'de mi kastettim Muvahid? Az önceki cevabım netti. Eğer Buhari ve Müslim kastediliyorsa, Buhari ve Müslim'de zayıf vardır diyen birisine, var mıdır diyen insana biz getir deriz. Bunu da neden böyle dediğimizi az önce anlattım. Herhalde soruyu soruyorsunuz, cevabı pek dinlemiyorsunuz. En azından Buhari'de talikatlar vardır. Bunların içinde zayıf olan da vardır. Önce talikatın ne olduğunu anlamak gerekir. Evet. Evet, aynen öyle anlaman gerekir Cafer. Nasıl dediyse öyle anlaman gerekiyor. Evet. Peki çocuklar. Ben müsaade isteyeyim. Biz sabah namazına kalkacağız burada. Allah hepimizden razı olsun. Peki. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hayırlı geceler. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Hocam aynen öyle algılamak lazım dedi sağ olsun da, yani hakikaten de kaderle ilgili bir mesele olmakla beraber, kusura bakmayın öyle ansızın mikrofonu aldım, hoş değil gerçi ama neyse, hoca öyle anlamak lazım diyorsa karıştırmayalım o zaman, çünkü kaderle bazı şeyleri karıştırmamak gerekiyor herhalde. Peki, Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.